wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 18 maja, minęła 11. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy podwyższyli wały i wzmocnili siły. Wisła wciąż groźna w rejonie Tarnobrzega i Sandomierza. Na Monte Cassino uroczystości z udziałem weteranów. Zdobyliście to, co podobno było nie do zdobycia. Mija 70 lat od zwycięskiej bitwy. Nowy polski prymas o duchu papieża Franciszka i konieczności zbliżenia biskupów do ludzi. O tym za moment. To będą najtrudniejsze godziny na pograniczu Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Tarnobrzeg przygotowuje się na nadejście fali kulminacyjnej na Wiśle. Na osiedlu Wielowieś przez całą noc trwały prace na wale przeciwpowodziowym. Strażacy rozstawili tam około 4,5 km specjalnych rękawów, które podniosą wysokość wałów o pół metra. Na teren powiatu tarnobrzeskiego zadysponowano 5 kompanii, czyli 45 zastępów ochotniczych straży pożarnych, a także specjalną kompanię Państwowej Straży Pożarnej z łodziami, 8 ratowników wysokościowych oraz specjalistyczną grupę ratownictwa wodnego. W sumie w okolicy Tarnobrzega będzie dzisiaj ponad 250 strażaków. A zatem siły wzmocniono znacznie, zapewnia Marcin Bytlaja, rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej. Podobnie jest na drugim brzegu, w Świętokrzyskiem. Do Sandomierza fala wezbraniowa nadejdzie chwilę później. Już teraz intensywne opady wyrządziły tam duże szkody w gminie Wilczyce w powiecie sarnobierskim. Bardzo dużo wody, bo okropna ulewa była. Tutaj było pół metra i później to wszystko poleciało do tych rowów. Przyjechały 4 straże, przyjechały sokolniki. W sadach też z pól wszystko pozdzierało. Jabłonki też poprzewracane są, bo to młode jak było nasadzane. Pod folią to jest ogórek i pomidor. No to ogórek to cały do połowy folii już stoją w wodzie. A to jeszcze nie czas na liczenie strat, bo zagrożenie w tym rejonie nie maleje. Kulminacyjna fala miała się tu pojawić rano. Teraz wiadomo, że raczej będzie niższa niż się obawiano. Od kilkudziesięciu minut na cmentarzu wojennym w Monte Cassino trwają uroczystości w 70. rocznicę zdobycia przez polskich żołnierzy wzgórza i klasztoru benedyktynów. To hołd dla tych, którym zawdzięczamy wolność i demokrację. Żołnierze pod Monte Cassino zdobyli to, co było nie do zdobycia, mówił rozpoczynając obchody Jan Stanisław Ciechanowski, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Żołnierze drugiego korpusu walczyli o to, by Polska była wolna i demokratyczna. I dziś ona taka jest. Zawdzięczamy to także wam, bohaterowie z Monte Cassino. Zdobyliście to, co podobno było nie do zdobycia. Nie złamała was żadna siła. Byliście żołnierzami wolności. Zwyciężył orzeł biały. W uroczystościach biorą udział weterani, premier Donald Tusk z ministrami, delegacje zagraniczne, w tym brytyjski książę Harry i władze miasta Cassino oraz ponad 2000 harcerzy. Przyjechało też kilkuset rekonstruktorów, którzy w historycznych mundurach z oryginalnymi wozami i oryginalnym uzbrojeniem też chcą oddać hołd żołnierzom drugiego Korpusu Polskiego. Na Monte Cassino są rekonstruktorzy z całej Polski, by przypomnieć, jak wyglądali żołnierze generała Andersa, wyjaśnia Piotr Godzina z Lubelskiej Fundacji Niepodległości. Jestem w tej chwili w baddresie 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Obok pojazdy, w tym jeden unikatowy, jedyny taki w Polsce i w Europie, White Motor w malowaniu właśnie 15. Pułku Łanów Poznańskich. Łukasz Kaczmarzewski zapewnia, że udział w uroczystości upamiętniającej zdobycie Monte Cassino jest dla niego niezwykłym przeżyciem. Możliwość zaprezentowania sylwetki w umundurowaniu, oryginalnym wyposażeniu ekwipunku i również ze zrekonstruowanymi pojazdami. Jest to

Louisville w stanie Kentucky. Przodkowie dzisiejszych mieszkańców miasta przywieźli tu swoje zwyczaje, style życia, religię i ulubione potrawy. W mieście wraca się dziś do przepisów, które podbijały podniebienia jego mieszkańców dziesiątki lat temu. Jeden z restauratorów przywrócił na przykład tradycyjny przepis na kanapkę z mięsem z wołowych ozorków. Ponoć świetnie smakuje z sosem majonezowym, choć pewnie przeraża słuchających nas lekarzy. O tym, do jakich jeszcze potraw chętnie wraca się w Louisville, mówi nam znawczyni lokalnych przysmaków, dziennikarka Sara Fritschner. Jak mówi, popularnością cieszy się na przykład hot brown, czyli w skrócie kawałki indyka, do tego trochę bekonu, a wszystko podawane na kromce chleba i polane dużą ilością sera. To właśnie zamawia się w hotelu Brown i to już od 1923 roku. Mieszkańcy miasta chodzą tam tańczyć zupełnie tak jak ich przodkowie. A cóż lepszego po zejściu z parkietu niż mała, no dobrze, nie taka mała, przekąska? Lżejsza i łatwiejsza w przygotowaniu jest Benedictine. Potrawa, która również pochodzi sprzed prawie 100 lat. Pomysłodawczynią była niejaka Jenny Benedict, od której pochodzi nazwa. Benedictine in Louisville is a cream cheese base. Jak mówi Sara, to rodzaj dipu z kremowego serka z dodatkiem ogórków i cebuli. Do jedzenia z chlebem. No dobrze, pora na coś słodkiego, a więc może Derby Pie? To ciasto czekoladowe podawane zawsze podczas tradycyjnych wyścigów konnych Kentucky Derby. Jego przepis wymyśliła pewna rodzina. Uwaga, jeśli ktoś zamierza wydać książkę kucharską i wykorzystać w niej ten słodki przepis, pomysłodawcy sprawią, by gorzko tego pożałował. Nazwę Derby Pie zastrzegli bowiem w sądzie. Warto więc kupić od nich prawa do niej. Jak dodaje Sara, w Louisville, jak wszędzie na świecie, są lokale z kuchnią włoską, chińską czy tajską, wciąż jednak istnieją tu i dobrze prosperują lokalne, niesieciowe restauracje, w których podaje się wspomniane przed chwilą potrawy. Stołuje się tam całe miasto. Latynoscy imigranci, pracownicy fizyczni, ale też biznesmeni ze śródmieścia. Co ważne, potrawy te przygotowuje się z produktów pochodzących z Kentucky. A my możemy dopowiedzieć tak jak przed laty. A odtworzone smaki z Kentucky wytropił Jan Niebudek. Za chwilę też pojawi się nasz gość, a tymczasem ciekawe, czy ozorem w majonezie zajadał się Johnny Cash. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Tak jak przed laty Johnny Cash, a to także hasło wywoławcze w dzisiejszej audycji. A w poszukiwaniu śladów przeszłości trafiamy na Fundację Archeologia Fotografii, która od lat szuka ich na zdjęciach i przebiera w licznych, mało znanych archiwach, by odnaleźć od czasu do czasu prawdziwe cudeńka. Z nami prezes Fundacji Katarzyna Puchała-Rojek, która to wie najlepiej, że fotografia jest swoistym wehikułem, który przenosi nas w przeszłość i potrafi przywołać wiele nieistniejących kontekstów. Tak naprawdę, jak wspomniałeś o wehikule czasu, to wydaje się, że właśnie fotografia jest takim pierwszym sposobem, takim najłatwiejszym, instynktownym naszym skojarzeniem z tym, co może nas przenieść, pokazać jakiś obraz przeszłości. Ale myślę, że to jest z jednej strony takie najszybsze i najprostsze skojarzenie, ale my często zatrzymujemy się naprawdę na powierzchni i myślę, że zdjęcia można nauczyć się oglądać, tak jak można się nauczyć czytać tekst ze zrozumieniem, patrzeć, jak i szukać innych warstw. Tak samo jest z fotografiami i nawet takie zdjęcia, które mamy po prostu gdzieś w albumach rodzinnych albo, nie wiem, pochowane w pudłach po butach, które nie wydają nam się wartościowe. Widzimy w nich tylko wartość taką emocjonalną, rodzinną, ale często też takie zdjęcia mają ogromną wartość, nie tylko taką sentymentalną. Często gdzieś w tle są konkretne budynki, których na przykład już dzisiaj nie ma. To oczywiście takie najprostsze, ale możemy dowiedzieć się dużo też na przykład o tym, jak kiedyś ludzie się fotografowali. Kiedyś wcale nie uśmiechano się do zdjęć. Dopiero w pewnym momencie to się zaczyna zmieniać, ale kiedyś ludzie pozowali bardzo poważnie. Dopiero kiedy ta fotografia staje się coraz bardziej codzienna, to ten uśmiech zaczyna się coraz częściej pojawiać na fotografiach. No ale to oczywiście taki jeden tylko z przykładów tego, czego możemy się dowiedzieć, no właśnie za pomocą i dzięki fotografii. I tym właśnie między innymi zajmuje się Fundacja Archeologia Fotografii, odkrywając nie tylko nieznane prace znakomitych fotografików, ale zaglądając do przeróżnych archiwów, w których kryją się prawdziwe skarby. A co dają takie poszukiwania? Chodzi o to, żeby skupić naszą uwagę i pokazać potencjał i wartość, która jest na wielu polach, od estetycznej, artystycznej, historycznej, społecznej, właśnie gdzieś w znaleziskach, też w tej znalezionej fotografii. I z jednej strony ona może być fotografią artystów, na przykład artysty, który wyemigrował, który został zapomniany z różnych przyczyn. I to też można określić tą archeologią fotografii, ale z drugiej strony to są takie działania u podstaw wręcz. To tak naukowo nawet bardziej nazywa się czasem archiwistyką społeczną, czyli poszukiwaniem i pokazaniem, że naprawdę warto jest zajrzeć do tych zdjęć. Jeśli coś znajdujemy w śmietniku, to możemy mieć wartość. Znaczy nie wyrzucajmy po babci zdjęć, bo nie widzimy w nich nic wartościowego, tylko po prostu zachowujmy te zbiory, bo w nich może być coś, co dla wielu osób jest ważne i interesujące. Różne zbiory mówią nam różne rzeczy. Jeśli znajdujemy zbiór na przykład inżyniera, który wyjeżdżał w latach 60-tych, 70-tych z rodziną na wakacje po Europie, to znajdziemy tam coś innego niż w zbiorach na przykład fotografki, która w podkrakowskim dworze fotografowała okolicznych mieszkańców. I to są dwie historie, a mówię teraz o rzeczywistych historiach, które rzeczywiście się wydarzyły, które nam powiedzą coś innego. To są takie elementy tej rzeczywistości, które są pewne i których nie da się oszukać. To znaczy to, jak ludzie byli ubrani, właśnie konkretne stroje, ich zachowanie, czy jeśli rozpoznajemy budynki, to można rozpoznać ich status nawet. Czy to są miejsca publiczne, czy prywatne. Fotografia zawsze towarzyszyła ludziom w takich istotnych momentach ich życia. Podczas chrzcin, ślubów, pogrzebów. I to nam bardzo dużo też mówi o zwyczajach. I to wszystko możemy odnaleźć na naszych fotografiach, które znajdziemy gdzieś w naszych domowych albumach. O fotograficznych odkryciach zresztą robi się ostatnio coraz głośniej. To chociażby odnaleziony dorobek Bolesława Augustisa, fotografującego przedwojenny Białystok i jego mieszkańców, czy też znaleziony przypadkiem na dębickim strychu znakomite szklane negatywy Stefanii Gurdowej. Ale takich przykładów znajdziemy więcej. Nam też zdarzyło się dotrzeć do takich zbiorów, które nas zachwycały na różnych poziomach. Na przykład mamy taki zbiór, którym pomogliśmy się zaopiekować. To jest zbiór Jadwigi Wolskiej spod krakowskiej Dołęgi. Ona nie była zawodowo fotografką, była po prostu amatorką, która fotografowała rodzinne życie we dworze, jak to było bardzo częste, że kobiety miały aparat i fotografowały swoje życie rodzinne. Natomiast ona nie jest do końca wiadomo dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu w tej wiosce nie było fotografa. Ona portretowała mieszkańców właśnie wioski tej Dołęgi, którzy traktowali to miejsce, ten dwór, jak po prostu taki zakład fotograficzny. Przychodzili, pozowali bardzo odświętnie ubrani na tle tego dworu. Te zdjęcia prawdopodobnie wysyłali swoim rodzinom, które wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj jest znów cała bardzo taka rozbudowana historia i ciekawa. Także to jest taki jeden zbiór. Zresztą wydaliśmy kilkanaście tych zdjęć w takiej niewielkiej książeczce. Natomiast fundacja prowadziła kiedyś taki projekt, który nazywał się Fotorejestr i którego celem było w ogóle odnalezienie takich prywatnych archiwów, które mają ogromny potencjał i społeczny, i artystyczny. I tam między innymi też pokazywaliśmy zbiór Jana Eberta, który miał niezwykłe oko fotograficzne. To już jest po II wojnie światowej, ale to jest bardzo ciekawy zbiór, który wykorzystała do swoich prac fotograficznych współczesna fotografka Ksenia Uranowa. To my także odkrywajmy i otwórzmy sekcję porady. Co zrobić, jak już trafimy na ciekawy zbiór, czy to w naszych prywatnych albumach, czy też przypadkowo? Temu oczywiście służą spotkania i warsztaty organizowane przez fundację i tam też dowiemy się, na co zwracać uwagę, no ale może powiedzmy parę słów o tym, na co. My chcemy pokazać i powiedzieć nie tylko o wartości tych zdjęć, ale też o tym, jak należy obchodzić się właściwie z fotografiami. Bo oczywiście mamy zdjęcie, odbitka, ale czasem to jest odbitka, na której nie ma po prostu nic. To znaczy nie znamy nazwiska, nie wiemy, kto wykonał konkretne zdjęcie. Dlatego my pokazujemy, macie zdjęcie, jest tam po prostu babcia wasza na zdjęciu. Podpiszcie to zdjęcie, napiszcie datę, jeśli znacie imię i nazwisko babci, czy prababci, czy jakiejś dalekiej cioci, bo naprawdę za 10 czy 15 lat to zdjęcie, jego wartość, jego miejsce jakby w historii się zupełnie zmienia. I często są zbiory odkrywane, zbiory fotograficzne, naprawdę nigdy nie wiadomo, jak potoczy się los konkretnego archiwum. I takie zdjęcie bez podpisu ma dużo mniejszą też wartość i dużo trudniej jest odtworzyć jego historię. Dlatego my mówimy ludziom, którzy przychodzą i których zapraszamy bardzo serdecznie do nas. Teraz 22 maja mamy takie spotkanie otwarte, gdzie zapraszamy ludzi, żeby przynieśli właśnie swoje zdjęcia, które my pomożemy ocenić, pokazać, czy one mają jakąś wartość właśnie ponad tą taką sentymentalną i rodzinną, bo bardzo często naprawdę mają. Ale też mówimy, weźmy ołówki do ręki. Ołówkiem, nie piórem, długopisem, flamastrem, które się rozmazuje i odbija i niszczy nam fotografię. Ale opiszmy je, opiszmy miejsce, datę, imię, nazwiska osoby. To naprawdę po prostu może tak bardzo dużo zmienić w przyszłości. Nie wiedzielibyśmy tyle o Augustisie, gdyby nie to, że pojawia się tam w końcu gdzieś jego imię i nazwisko. Także jak najbardziej zapraszamy, będziemy mówić, jak patrzeć na zdjęcia, co można tam z nich odczytać, ale też właśnie jak się z nimi obchodzić, żeby przetrwały jak najdłużej. To teraz weźmy ołówki do ręki. Wszystkie szczegóły o fundacji i o spotkaniach znajdziemy na stronie www.archeologiafotografii.pl, a być może gdzieś obok nas znajdziemy podobne inicjatywy, warto się więc porozglądać. A przede wszystkim warto zrobić ten pierwszy krok. Od czego najlepiej zacząć? Przede wszystkim trzeba oczywiście zajrzeć do albumów, które może stoją na szafach, gdzieś na półkach, ale bardzo często są gdzieś pochowane, głęboko bardzo, nie wiem, w tapczanach, w piwnicach. Koniecznie trzeba je zabrać z piwnic i ze strychów. To są miejsca, które są bardzo niedobre dla fotografii. Także otwierajmy te pudła, przyjdźmy po prostu na spotkanie do fundacji. Myślę, że te zdjęcia, nawet jeśli wydają się nam zupełnie zwykłe, jeśli to są zdjęcia ze świętym Mikołajem z przedszkola, to one też mogą pokazywać nam takie sytuacje, w których ludzie często się fotografowali i pokazać jakąś nawet na przykład wspólnotę doświadczeń. Zachęcam, dlatego że każdy zbiór prywatny ma też wartość taką publiczną i społeczną i historyczną. Zatem szukajmy, szperajmy, zaglądajmy na strychy i do piwnic, bo być może kryją się tam jakieś fotograficzne skarby. Karolina Puchała-Rojek z Fundacji Archeologia Fotografii była naszym gościem, a my teraz zagramy po polsku, choć bluesowych ciągot pustki się tutaj nie wyprą. Od czego zacząć, kiedy zgraja złód wpycha się do ust, wpycha się do ust. Co to za słowa, co zwalają z nóg? Chciałabym tak móc, chciałabym tak móc. Naucz mnie czytać twoich oczu stal. Cisza toczy wrzask, cisza toczy wrzask. Spokojny oddech oraz ciepło stóp ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu. Jakie to trudne zawsze iść pod prąd. Coraz głębiej dno, coraz głębiej dno. Czemu mnie pytasz o to, co już wiesz? Szumi w żyłach krew, szumi w żyłach krew. Co to za słowo? Nie tu, z najnowszej płyty zespołu Pustki. A teraz już najwyższy czas na... Serwis dobrych wiadomości. Dzień dobry, Małgorzata Spór. Nie warto spieszyć się z egzaminami na prawo jazdy. Jest szansa, że nowe przepisy mogą przypaść do gustu wielu kandydatom na kierowców. Według nowych zasad uchwalonych przez Sejm wszystkie pytania na testach będą jawne i ogólnodostępne. Ustawodawca chce też zrezygnować z obowiązkowych kursów wiedzy teoretycznej, a dodatkowo egzaminy praktyczne będzie można zdawać za kierownicą tego samego samochodu, którym jeździło się na kursie. Według posła sprawozdawcy ustawy Leszka Aleksandrzaka zmiany będą korzystne dla przyszłych kierowców. To są takie istotne rzeczy, które upraszczają sposób zdobywania prawa jazdy, ale też nie chcieliśmy, żeby doszło do takiego etapu, że zdający nie będzie potrafił jeździć. Jawność pytań powoduje, że po prostu ktoś, kto się nauczy wszystkich pytań, będzie miał teoretyczne podstawy do zdawania egzaminu. Przed nami 7 tłustych lat. Tak przyszłość polskiej gospodarki ocenia profesor Jan Rymarczyk z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Jedynym poważnym zagrożeniem według profesora może okazać się sytuacja na Ukrainie, o czym świadczą jego zdaniem giełdowe notowania. Prognozy gospodarcze są znakomite. Wzrost gospodarczy w Polsce ma sięgać powyżej 3%. Rośnie zatrudnienie, a jednak giełda pokazuje obawy inwestorów. I tak samo jest na innych giełdach, nie mówiąc o giełdzie rosyjskiej, która leci na łeb na szyję. A teraz dobra wiadomość dla osób, które w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego będą przebywać poza miejscem zamieszkania. I jeszcze przez dwa dni, czyli do 20 maja włącznie, można składać wnioski w tej sprawie do gminy, w której planujemy głosować. Dopisanie do nowej listy wyborców i głosowanie odbywa się na podobnych zasadach, jakie obowiązują przy innych wyborach, przypomina Kazimierz Czaplicki, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej. Sam sposób głosowania nie różni się, ponieważ wyborca na karcie do głosowania stawia ten znak X, czyli przysłowiowy krzyżyk, na kandydata z listy, na którego oddaje głos. Razem ze ścieżkami rowerowymi powstaje coraz więcej samoobsługowych stacji naprawczych, czyli rowerowych serwisów. Takim właśnie nowym punktem ratunkowym dla podróżujących jednośladami może się pochwalić Dąbrowa Górnicza. Stacja kosztowała 1000 zł, przyznaje Bartosz Matylewicz z Dąbrowskiego Magistratu. Stacje obsługowe rowerów są to zintegrowane pompka z śrubokrętami i podstawowymi kluczami, które w podbramkowej sytuacji pozwolą czy dopompować koło, czy wyregulować przerzutkę, czy dokręcić w rowerze coś, co tego dokręcenia będzie wymagało. Wszystkim życzymy, aby korzystać z nich jak najmniej. Na apel ekologów, którzy przypominają o konieczności ratowania pszczół i owadów zapylających, zareagowało Nadleśnictwo Parczew. W Trzech Sosnach na terenie tamtejszego rezerwatu wykonano tak zwane wydzianie barci, w której pszczoły mogą założyć swoje gniazda. To jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie podjęto próbę powrotu do leśnego pszczelarstwa, tłumaczy z dumą bartnik Mirosław Kasperczuk. Rodzina się rozwija, buduje dalej nowe plastry. Mrówki, rudnice są obecne w tej barci, ale nie zagrażają tym pszczołom. Po prostu wynoszą te pszczoły, które są martwe. Swoją pracę wykonują, taką pracę służby sanitarnej. Same dobre wiadomości wyszukała dla nas tradycyjnie Ewa Dudzińska, a kolejna dobra wiadomość jest taka, że teraz poskaczemy. Get up! Wake up! Open your eyes! Wake up! Take up! Judo class. That's the only alternative that you have your past. Living the sideline, giving the guideline. That's Puerto Rican judo. Get up, wake up. How did I land? Right in this land, Manhattan. Right where you stand, damn. Right where you stand. Heard some talk that shorty got a man trying to foil my plan. Cooking up the oil in the pan. Bet me from your hand. But a Puerto Rican from La Borican. And I see you want my hand. Killing me softly with a taste from the oldies. Sharing your 40s with a song that you told me. Holy, you and I. You don't even like my peach does. Just look me in my eyes. Brown girl, white boy, tinsel, tangles, mouth mangles, but they're out tangles. So everything from my stash to my ankles. You trying to figure out what's Pat's angle? Just trying to rap with an angel. Tell me I'm able. Tell me I'm able. See that Puerto Rican judo hanging off your culo. Papi chulo, what you was the pain in my culo. See me when I'm spitting and I'm always going through though. You bring out the best in me. Everything you say manifests in me. And I got got something for you, a pet tea. Be your Puerto Rican missus. Cook you up so sofrito and cover you with kisses. How you look at me like that when I got no teeth? Even a broke on my own street, look at me bony. You hold me like you know me, hold you like you holy. Watch you like you posing, you and me gon' be. You and me gon' be. Nap time till the sun come up, rap time till the sun go down. Halftime, you know it's going down, you and me know it's now. Time to get wild, hold you tight while you kiss my brow. Know you nice, but wish you well. Prosto z Nowego Jorku zespół Rat King, raperzy, którzy zachęcali do tańczenia w rytmie Puerto Rican Judo, a my teraz wrócimy na nasze podwórko i przypomnimy pewną intrygującą postać. Warszawa, stolica Polski. Miasto, zdaniem niektórych, bez tożsamości, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, a zdaniem innych miasto właśnie mające swój niepowtarzalny charakter, miejski folklor, gwarę. W końcu nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Po co to za porządki do wielki anielki, żeby lokator z odmrożonymi odciskami z łóżka wstawał? To fragment filmowego dialogu, pochodzącego jeszcze sprzed II wojny światowej. Autorem był Stefan Wiechecki Wiech. Prozaik, felietonista, przede wszystkim warszawiak, który bardzo kochał atmosferę swego miasta i który zdaniem wielu ocalił stołeczną gwarę dla potomnych. Po Wiechu już nikt tak nie potrafił, jak on pisać. Mówi dziennikarz Gazety Wyborczej, warszawianista Jerzy Majewski, który od razu robi zastrzeżenie. Ten Wiech nie jest dokładnie tym, czym był ten przedwojenny język. To Wiechu jest dużo Wiecha. Powstał nawet specjalny termin, pisanie Wiechem, czyli właśnie językiem stylizowanym na warszawską gwarę. A te Wiechy Wiechecki, urodzony w 1896 roku w rodzinie właściciela sklepu mięsnego na Robotniczej Woli, znać musiał bardzo dobrze. I już przed wojną wykorzystywał gwarę. W zasadzie on robił taką stylizację gwarową. Przyznam, że mniej lubię czytać te jego teksty pisane gwarą, niż oglądać filmy przedwojenne, do których on pisał scenariusze. Właśnie takie gwarowe scenariusze. One są porywające, są fantastyczne, naprawdę. Na przykład Dorożkarz numer 13, to jest film, gdzie teksty pisał Wiech. Ele, wieka, niewidynka, podnieś nosie, powstawaj się. W jego barwnej biografii są epizody aktorski i dyrektorski Teatru Popularnego na Woli. Wiech był też rzecznikiem prasowym Polskiego Czerwonego Krzyża oraz sprawozdawcą sądowym. Wielu uważa, że właśnie pisanie kroniki rozpraw w Sądzie Grodzkim dla Kuriera Czerwonego ukształtowało jego niepodrabialny styl, zrodzony z miłości do języka używanego przez zwykłych ludzi. Nie mówiła gwarą inteligencja. Gwara nie dotyczyła w zasadzie głównych ulic, czyli tych ludzi, którzy nosili kapelusze, czyli inteligentów. Natomiast jak najbardziej dotyczyła tych, którzy chodzili w czapkach, czyli warstw robotniczych, rzemieślniczych. Można po prostu powiedzieć prawie nietronkowy facet, ale tęsknotę za barami od czasu do czasu odczuwa. To jest niesamowite, bo w tej Warszawie przed 1939, a zwłaszcza jeszcze wcześniejszej, przed 1914 rokiem, gwara była bardzo zróżnicowana. No troszeczkę inaczej mówiono na Solcu, a na pewno troszeczkę inaczej mówiono gdzieś na Pradze czy na Woli. Nie zapominajmy także o tym, że przed wojną Warszawa była miastem zróżnicowanym etnicznie. Między innymi 1/3 mieszkańców stanowili Żydzi. Na ulicach słychać więc było poza polskim także języki jidysz, hebrajski czy rosyjski. Wszystko to oczywiście zmieniła wojna. I to właśnie powojenne felietony Wiecheckiego, które publikowało Życie Warszawy, Kurier Codzienny, a następnie Ekspres Wieczorny, były wspomnieniem o tym, co minione. Dawna Warszawa istniała w nich w postaciach, które stworzył Wiech. Teofila Piecyka czy Walerego Wątróbki. Wypił dwa większe mleczka słodkie na gorąco, rozgląda się i zaznacza, że owszem, to bardzo dobre, zdrowe, pożywne, ale on ma melodię na coś ostrzejszego. To było troszeczkę jak takie stare zdjęcie, ten język Wiecha po wojnie. On się zupełnie zmienił. Ta gwara przedwojenna, no, przestała istnieć, bo nie było tych ludzi i tych dzielnic. Na Powiślu gwara taka bardzo charakterystyczna dla tego miejsca i nagle w ogóle przestaje istnieć cała dzielnica. Ta dzielnica się już absolutnie nie odradza. Tam zostają nieliczne domy, do tych domów przychodzą nowi ludzie. Gdzieś tam z odległych nizin Czerniakowa gdzieś ludzie przychodzą na przykład na Dolny Mokotów, do nowych osiedli czy do Śródmieścia, przynoszą trochę tej gwary, ale w zasadzie przedwojenny świat przestaje istnieć. I żeby się już ogólnie podlecić, kazaliśmy sobie dać większe koktajle ziołowe, czyli melanż leczniczy. I pokazało się, że to są właściwie napoje wyskokowe, bo jak potem poszliśmy do kina, co i raz któryś z nas z ogonka przed kasą wyskakiwał. Jan Niebudek najwyraźniej miał melodię na opowiedzenie o Wiechu, a motyw melanżu leczniczego, ale w zupełnie innej odsłonie, jeszcze się u nas pojawi. Czekam na autobus i się wściekam wprost. Księżyc, stary łobuz, świeci prosto w nos. Śmieją się latarnie, że mnie dymczak znikł. Nikt mnie nie przygarnie, nikt. Po kieliszkach paru tęskny czuję ścisk. Dzisiaj znowu z baru jazda wonna pysk. Jest rymdulka klawa, panie starszy stop. Weź mnie z sobą, bądź morowy chłop. Ja cię, panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. W zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Czystej nocy bal i dużo pięknych dam, tam bracie ze mną wal, do rana ze mną baw. Nie mów nic, po kawalersku graj, zielonka pusi daj. To klawo jest, pójdź śluba w dorożkę, zobacz, że mam krest. Budę się postawi, nóżki owiń w plec, humor się poprawi wnet. Co mi tam taksówka, tylko robi kuś. Szepnąć chcę dwa słówka, no więc siadaj już. Nie ma jak dryndulka w taką piękną noc. Hej, zielonka, śpiewaj, nie bądź kloc. Ja cię, panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. W zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych dam, tam bracie ze mną wal, do rana ze mną baw. Nie mów nic, po kawalersku graj, zielonka buci daj. Ktoś jeszcze pamięta, co to jest dyndulka? W tej sprawie i w każdej innej nasz adres takmałpa.polskieradio.pl, a przed nami Katarzyna Borowiecka, która nieustannie mówi światu, dlaczego nie. Tym razem postanowiła przejść się po Warszawie i przyjrzeć temu, co dosłownie wyrasta jej pod stopami. A jej przewodniczką była Paulina Jeziorek, która współtworzy kolektyw Jadalnia Warszawa. Znajdujemy się na stacji Warszawa, Żwirki i Wigury, właściwie wzdłuż torów kolejowych. Tak przebiegnie nasz spacer. Po lewej stronie mamy tory kolejowe, a po prawej stronie mamy teren działkowy, który jest częściowo opuszczony, a częściowo nie. Natomiast znajduje się tutaj bardzo dużo dzikich i udomowionych, a czasami porzuconych, na przykład roślin jadalnych albo niejadalnych, ale pięknych. Stoimy koło dzikiej róży, która już przekwitła, ale będzie miała w przyszłości piękne owoce. Tam u góry mamy wisienki, widzisz, zielone już się zawiązały. A tak, rzeczywiście. Wiosna i zieloność buchnęła do góry i ta roślinność jest bardzo bujna, ale czy tutaj już coś widzisz takiego, co mogłybyśmy wykorzystać w kuchni? Tutaj jest bardzo dużo takich typowych roślin, które znajdziemy wszędzie, na przykład piołun rośnie tam, no, ale to nie jest roślina jadalna, piołun jest bardzo gorzki. Niektórzy w przeszłości wykorzystywali go jako zioło na przykład do usuwania pasożytów w mieszance z innym ziołem, które też może znajdziemy po drodze w Rotycz. A powiedz mi więcej o Jadalni Warszawa. Co to jest za przedsięwzięcie? Jadalnia Warszawa to jest kolektyw założony przeze mnie i Jody Baltazar, amerykańską artystkę, która zajmuje się miejskim ogrodnictwem i uprawia tutaj działkę. I my od zeszłego roku wyszłyśmy w przestrzeń i zaczęłyśmy tworzyć mapy roślin jadalnych, czyli tak naprawdę kontynuować działania, które się dzieją na całym świecie już przestrzeni. No i ta mapa powstaje. Bogactwo, które nas otacza, niewykorzystane bogactwo tak naprawdę, jest przeogromne. I też pod tym kątem warto się rozejrzeć. Chciałam zobaczyć, co to są te żółte kwiatki. Dla mnie żółte kwiatki to kaczeńce, ale to chyba nie są kaczeńce. Nie. Tu jest na przykład wyka i ją można jeść. Tu jest osat, ale on się nam nie przyda do niczego nie, chyba. Chociaż osty bardzo ładnie wyglądają. Akurat przejechał pociąg. Wejdziemy głębiej troszeczkę. Znajdziemy na pewno jakąś dziurę w płocie. Tu jest fajna ścieżka. O, dobrze. Można by pomyśleć, że jesteśmy gdzieś daleko od miasta. Dmuchawce, których jeszcze nikt nie zdmuchnął, pięknie wyglądają. No i nad nami rozpościerają się leszczyny. Co można znaleźć w Warszawie? Takiego, co możemy wykorzystać? My robiłyśmy z Jody mapę owocową. Od tego zaczęłyśmy, a potem mapowałyśmy też dzikie rośliny i mnie sprawiało wiele radości odnajdowanie na przykład jabłoni, stoimy pod jedną, że można znaleźć maliny, poziomki, truskawki, porzeczki, pigwę, znalazłyśmy też brzoskwinie. Jody natomiast jest fanką tych wszystkich małych roślinek, ona eksperymentuje ze wszystkim. Coś znajdzie, to natychmiast chce to zjeść. Tak naprawdę uświadomienie sobie tego, że otaczają nas te żywe organizmy, jest ich tak dużo, jest przełomowe. A to tutaj? No, powąchaj, zobacz. Tak trzeba... I zobacz, jak to pachnie, jak marchewka. Aha, rzeczywiście. To jest dzika marchew, którą oczywiście niektórzy jedzą. Zaraz wyrwiemy, zobaczymy. Ona jest młodziutka, ma malutkie korzenie. O, truskawki, zobacz, to są truskawki? Tak. A tutaj też coś? To na przykład jest dziurawiec. Spójrz pod światło, ma takie czarne kropeczki, widzisz? Mhm. A o, tutaj to, ten krzewik? No właśnie, stanęłyśmy koło melisy. Ach, idealnie. No. Już teraz moje palce pachną różnymi roślinami. Zwykle rozpoznajesz po zapachu, a teraz posmakowałaś też. Nie, bo to jest dość często występujący tak zwany szczaw zajęczy, który wygląda jak koniczyna. Spróbuj taki listek, zjedz po prostu jeden i zobacz, zaskoczy cię jego smak. Uwaga, próbuję. Kwaśny, jak kwaśny. Szczaw. Muszę zapamiętać, jak to wygląda. Z takimi żółtymi kwiatuszkami malutkimi. Normalnie znajdziesz po prostu taką małą koniczynkę, trzy listki w kształcie serduszek. Z roślinami to jest tak, teraz ten temat jest taki modny i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo teraz nie mówię o dzikich roślinach, tylko o uprawianych na przykład w ogrodzie naszym. Nie można ich porzucić. Zawsze rośliny to jest jednak projekt długoterminowy. Świat roślin tych dziko rosnących w mieście zgłębiała wraz z Pauliną Jeziorek z kolektywu Jadalnia Warszawa Katarzyna Borowiecka, która donosi także, że szczaw zajęczy jest bardzo smaczny. Wierzymy jej na słowo i powoli się już żegnamy. Ewa Dudzińska, Katarzyna Borowiecka, Jan Niebudek i Agnieszka Obszańska. Do usłyszenia. We'll be right back.